Eta goizuntan gurekin Kike Amonagiz, egunon? Egunon, Arantxa, egunon guztiari. Eta Euskal Herritik pauso bat eginen dugu eta Kataluniara joango gira. Katalunian hor independentziaren inguruan eztabaida init sortzen dira. Baina puntu batean jadanik desadostasun bat edo beren eztabaidak piztu dira espainol eta katalanen arteko estatus hori nola kudeatu? Bai, azkenean... Bueno, kontutan hartu behar dugu, independentziarako bide horretan, era guztietako eztabaidak sortzen ari direla, eta ustekabean, gero eta eztabaidak gehiago ari da sortzen, balizko estatu independiente horretan, katalana, gaztelaniak eta beste hizkuntzak izan beharko luketen lege estatusaren gaiaren inguruan, ez? Eta gainera, paradoxa bat ari da gertatzen, ez? Neurri batean. Egin kontu, azken batean, hemen bezala, abertzaletasunaren eta independentismoaren oinarrian beti egonda katalan identitatearen eta batez ere katalan hizkuntzaren kezka eta defentsa, ez? Baina une honetan, batzuentzat hizkuntza bera izan daiteke independentzia lortzeko behar den gehiengora iristeko oztopoa. Orduan, hizkuntza ofizial bakarra izango dela esateak erdaldunen botoa usa dezakela, uste dute batzuek, baina bi hizkuntzak ofizial bihurtzeak hizkuntza normalizazioa oztopatu dezakela, uste dute beste batzuek. Orduan, hor dago eztabaida une honetan. Mm. Guretzat hor desberdina da ala ere afera, Euskal Herria hartzen badugu. Bai. Nik uste dute bai hori oso aintzat hartu behar dugula. Katalanaren eta euskararen egoera arrunt desberdinak dira. Okay. Inkontu, katalanak orokorrean 10 milioitik gora direla, ez gara milioi batera iristen, eta katalana Europan hiztun gehien dituen hizkuntzetako bat. Gero katalanaren erabilera esparruare zabala da. Hor daukagu Katalunia bera, printzipatua esango genukena, Ipar Katalunia, Aragoiko zati bat, Paiz Valentzia osoa, Balear Islak eta baita Sardiniako herri bat Alger. Eta gero dago nire ustez bi datu oso garrantzitsuak diena. Batetik, 185ak ulertzen du katalana Katalunian, ehuneko 85ak, ulertzen dutenak oso gutxi dira, eta ia 180ak hitz egiten du. Gero, Katalunian ez da egon, batez ere hemen hegoaldean bezala erdaldutako zonalderik, han Katalunia 4 probintzietan beti mantendu da katalana, eta gero ezin dugu aztu katalana hizkuntza romanikoa dela eta espainolaren eta frantsesaren antza handia duela. Ulergarritasunaren aldetik ere, alde horretatik esango genuke, egoerak oso desberdinak direla, baina, debatea honik ustut, baliagarria gertadaki gukela, etorkizunera begirare, arrasto eta jarraibideak erakusteko, ez? Baina garbi dago ezin dela kopiatu. Zertan dira, beraz, eztabaidetan, zein dira puntu nagusiak? Bai, batetik, esango genuke eztabaida ja iaztik datorrela, iaz Eduard Voltas, kazetari katalentzale batek, La tribu o l'estat artikulua argitaratu zuen, tribua edo estatua, nun defendatzen zuen, Kataluniako estatu independientean gaztelaniak eta katalanak biek izan behar dutela ofizialak. Gizarte katalanaren identitateen arteko zatiketa gainditu ahal izateko. Batzuk post-katalanismotzat hartu dute joera hau, eta beraien ustez gaztelera eta Espainiar sentitzen direnen elementu identitarioak integratu egin behar dira. Beti ere, hori bai aipatzen dute, katalanaren hizkuntza normalizazio osoa defendituz. Hoien aurrean, berala agertu ziren espainolaren ofizialtasunaren kontrako iritziak. Lehena, Gabriel Bibiloni, soziolinguista izan zen berak. Aipatzen du, hori garbi utzen edo, Katalunian bizi diren herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatu behar direla. Eta, erdaldunen identitatea gorde eta mantendu egin behar dela. Baina, Katalan estatuak identitate eta hizkuntza nazionalen alde egin behar duela dio. Bere ustez, hizkuntza nazional indartsurik gabeko gizarte batek ezingo luke ekidin, populazioaren zati batzuk erdaldun elebakar izaten jarraitzea. Eta horrek gatazkak eragingo lituzke gizartean. Eta gainera, espainolaren ofizialtasunen aurka daudenen ustez, era horretan hizkuntza ordezkapena jarraitu egingo luke. Bereien ustez, katalana hizkuntza komun eta nazional gisa harturi bakarrik lortuko dira gizarte kohesioa eta demokrazia parte hartzailea errealak. Eztabaidan gehiegi sartu ez badira ere, alderdi politikoak bisat ez dira inbeste sortu, baino Artur Mas presidentea eta Eskerra Republikanako Oriol Junqueras biek Voltasen tesian alde hartu dira, esanez, estatu independientean katalana eta gaztelania ofizialak izango liatekela, zatiketa eta liskarrak ekiditeko eta denen hizkuntza eskubideak errespetatzeko. Baina tartean, beste aukera batzuk ere azaldu dira. Esate baterako, hemen Euskal Herrian izan direme personen iritziak, Mikel Esturbailek uste du, katalanak izan behar duela hizkuntza nazional bakarra, eta beste hizkuntza guztien eskubideen babesa legeen bidez garatu beharko litzatekela. Eta Bernard Joant, eurodiputatua izan zenak, ofizialtasun asimetrikoa defenditzen du. Bere ustez, katalanak lehentasunezko hizkuntza nazionala izan beharko luke, estatu berrian, eta beraz ofiziala, eta haranen okzietanoa, ze hori beti aipatzen dute, baina espainola eta inglesa ofizialak izango lirateke, baina neurri apalagoan, ritmo desberdinetako ofizialtasuna. Beraz, ikusten duzuen bezala, ezabida bizia da, aberatsa da, eta Euskal Herritik bai jarraitzeko modukoa. Jarraitzeko, ez gira oraindik hortan biztan da, baina nire? Ez, urruti garela biztan da, Baina referentzia gisa behintzen diguzet, ideak lantzeko, eta bideak markatzeko ba interesanteak izan litzezkela ikusteko urrun eta oso egoera diferentea dela lehen esan dugun bezala hori garbi utzita. Bai, bidea hartzen dugun bidea bederen, hortan agurtuko gira Kike Amonagiz eta agurtuko ere luzarako azken saioa baitugu, gure sasoineko azken saioa eta inbeste informazioa karririk, ustut agur bero bat egiten aldatzu. Aguro pasada urtea? Bai, fite. Aguro eta ixe pasada gainera, beratu da ona izan guztiok, bai zuek eta bai entzulek. Ea, miresker eta laster arte Kike. Laster arte, agur.